ceva, nașă, draga mea. Ai plecat tu pe bogat, nașă, nașă, draga mea. Și te-ai probodit la cap, nașă, draga mea. Acum pleci după nașul, nașă, nașă.